anaendelea almuqaddimatu thamina, muqaddima wa nane, min hadhihi almuqaddimat, asema min adhimi makanati alanbiya'i alayhim salam, miongoni mwa iliyokubwa katika nafasi za manabii alayhim salam, min adhimi makanati alanbiya'i alayhim salam, miongoni mwa iliyokubwa katika nafasi ya manabii alayhim salam, wa rafi'i manzilatihim, na iliyonyanyuka katika daraja zao, wa rafi'i manzilatihim, kwa maana miongoni mwa iliyonyanyuka katika daraja zao, wa sharifi martabatihim, na iliyotukufu katika cheo chao, wa sharifi martabatihim, na iliyotukufu katika cheo chao, miongoni mwa jambo kubwa la kuonyesha nafasi hii kwa manabii, anna alfitara tatma'innu lisadiki da'watihim, ni hilo hakika maumbile alfitar, nyi mna alfitar na hiyo ndio sawa. Alfitara, alfitaru ni jamu fitratun, umbile fitratun, umbile moja, fitarun maumbile, sawa anna alfitara hakika maumbile, tatma'innu yanatulizana, lisadiki da'watihim, kwa yule aliyesadikisha da'wa yao, ni kweli maumbile sahihi yanapata utulivu kwa mwenye kusadikisha da'wa ya manabii, ay la takhunuhu fitratuhu bisababi tasdiqi da'wati al-anbiya, umbile lake la kibinadamu sahihi haliwezi likamfanyia khiana, haliwezi likampinga kwa yeye kusadikisha da'wa ya manabii. Anna al-fitra, hakika maumbile, tatma'innu yanatulizana, lisadiki da'watihim, kwa yule mwenye kusadikisha da'wa yao hawa manabii, wa sidqi alsinatihim, na ukweli wa ndimi zao, wa maqalihim, na maneno yao, kwa maana maumbile pia yanalikubali hilo la ukweli wa ndimi zao na maneno yao, wa anna al-uqula, na hakika akili, wa hiya al-uqul as-salima, na hapa tunakusudia akili zilizokuwa salama ambazo hazijaharibiwa na fikra mbaya, wa anna al-uqula, na kwa hakika akili, taqta'u bi sihhati kalamihim, zinakata moja kwa moja usahihi wa maneno yao manabii, wa anna al-uqula, na hakika akili, taqta'u bi sihhati kalamihim, zinakata hizo akili moja kwa moja, kwa maana zinakubali moja kwa moja kusihi kwa maneno yao manabii, wa bihaqiqati da'watihim, na kwa uhalisia wa da'wa yao, kwa maana ukweli da'wa ya manabii ni da'wa ya haqiqa, hakuna kufeki ndani yake, bali anasema walquluba, hiyo ni maatufu ya kule wa anna al-uqula, walquluba ay wa anna al-quluba, na kwa hakika nyoyo, tatma'innu zinatulizana, watastakinu, na zinamakinika, zinapata kutua, watastakinu, na zinamakinika, lisidqi ma jau bihi, kwa sababu ya ukweli wa kile ambacho wamekuja nacho manabii, wamekuja na ukweli, na ukiyasikia maneno yao basi nyoyo zinapata utulivu. Asema wadhalika, na hilo limali al-anbiya'i alayhimu salam, ni kwa lile ambalo wanalo manabii alayhimu salam. Wadhalika, andika hivyo hivyo, wadhalika na hilo limali al-anbiya'i alayhimu salam, ni kwa lile ambalo wanalo manabii alayhimu salam, min adhimi rutba, katika cheo kikubwa. Kiswahili kinanyooka kwa tarjama hiyo, min adhimi rutba, katika cheo kikubwa walichukua nacho manabii. Wa sharifi almanzilati, na daraja tukufu. Wa sharifi almanzilati, na daraja tukufu. Wa li anna da'watahum, na kwa sababu hakika da'wa yao manabii hao, hiya da'watu tawhid, nayo ni da'wa ya tawhid. Wa li anna da'watahum, na kwa sababu da'wa yao manabii, hiya da'watu tawhid, ndiyo da'wa ya tawhidi. Wa hiya ad-da'watu al-haq, nayo hiyo da'wa ndiyo da'wa ya haq. Wa hiya ad-da'watu al-haq, nayo ndiyo da'wa ya haq. Wa ma siwaha batilun, na ile ambayo isiyokuwa hiyo da'wa ya haqi ya tauhid. Wa ma siwaha, na ile ambayo si hiyo, fa batilun, ni batil, nayo ni batil. Huu ni mukaddima wa ngapi? Mukaddima wa nane. Huu umeendelea kukitiza nafasi ya manabii alayhimu salatu wassalam, na kwamba maneno yao hayana mashaka, na hata wale waumini baada ya kusikia miongozo ya manabii, basi wanaifuata miongozo hiyo bila kutia mashaka. Na hata maumbile sahihi ya wanadamu yanakubaliana na mafundisho ya manabii. Kwa hivyo waumini wanafuata mafundisho ya manabii katika hali ya amani, wakiwa na utulivu wa roho, wakiwa na furaha, kwa kuamini kwamba yale waliokuja nayo manabii ni ukweli mtupu. Na sisi Waislamu, sisi wanafunzi, tutakiwa tuwe hivyo. Yale mafundisho yaliyokuja ani rusul tuyafuate kwa yakini kabisa, usikubali kuyumba wala kuyumbishwa baada ya kujua ukweli kwamba jambo hili ni la dini, limekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kupitia ndimi za anbiya. Lishike hili. Wako baadhi ya watu imani zao ziko nchani, wamekaa kwenye dini mguu ndani mguu nje. Wako watu hao bado wanayumba au kuyumbishwa. Hata katika hii salafia yupo tu, hajijui maskini yupo kwenye haki au kwenye batil. Kuna watu wako hivyo, ngoja tuone. Amwasikia nimekuja Pongwe kusoma huo usalafi, haya hebu ngoja tuone. Uone nini sasa? Salafia tu haq, sisi hatuna shaka na hilo. Salafia ni dawa ya haq, ishike hiyo. Tena ukishaisoma ukaisikia ukaijua, wewe una masuhulia katika shingo yako, umebebeshwa dhamana ya kuitetea da'wa hii na kuitangaza kwa wengine, na wewe mwenyewe una istiqama juu ya da'wa hiyo. Wa antamuta ala hadhihi da'wa, na ufe juu ya da'wa hii ya haq. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sasa wewe mwanamke, hata kama umeolewa, maadamu anti salafiyya, wewe ni mtu salafia, endelea na usalafi wako hata kama ukiachwa na huyo salafi. Maana pana wengine usalafi wao katika wanawake ni usalafi wa mume, si ndio? Akiachwa hata kabla ya eda kuisha utamjua ule usalafi, anakuachia. Chukua usalafia wako, baki nao. Kama ni ibada ataacha, kama ni stara atatupa, kama kuna maasi mbalimbali alijizuia atayafanya, mambo ya shirkiati utamuona, kwa sababu tu alikuwa kwenye ndoa ya salafi, sasa ameachika na huo usalafi pia pengine umeachwa. Labda wako hao, wako wanashuhudiwa katika jamii. Hapana, usikubali mwanamke wa Kiislamu. Ukishayafahamu mafundisho, watakiwa uthibiti juu yake. Ndio maana tunasoma vitabu hivi sisi. Kwa hivyo si kweli kwamba mwanamke hana dini, ama maneno ya wahuni tu. Mwanamke ana dini bwana. Dini yake ni ile ya mume wake. Kwa maana mumeo akiwa sufi na wewe sufi. Akirudi akaacha salafia akawa hizbi na wewe hizbi. Akiwa rafidhi wal iyadhu billah jishia na wewe pia waingia katika ushia. Huna msimamo. Wanawake kama hawa hawawezi kuisaidia jamii ya Kiislamu. Hawakubaliki wanawake hawa. Tuwataka wanawake wenye misimamo katika dini. Wako tayari kuyawacha wanaoyapenda au kuyakosa kwa sababu ya istiqama yao. Na mimi nawadhania kheri wanawake nyinyi ambao tuko nao katika markazi yetu, mko hivyo. Masha Allah, hamkubali kuyumba wala kuyumbishwa katika da'wa. Na Allah atupe thabati juu ya hili, na kama kuna wenye udhaifu wajirekebishe. Sasa mukaddima wa tisa tuuguse nao kidogo. Al-muqaddima tutasi'a, asema hafidhahullahu ta'ala, ma'a azimi sharafil anbiya'i, pamoja na ukubwa wa utukufu wa manabii alayhimu salam, ma'a azimi sharafil anbiya'i alayhimu salam, pamoja na ukubwa wa utukufu wa manabii alayhimu salam. Manabii wana utukufu mkubwa. Pamoja na ukubwa wa utukufu wao, wa rafi'i martabatihim, kati jamani ile ile, na pamoja na ile iliyonyanyuka katika cheo chao, illa annahum basharun. Liko jambo nyingine hapa nataka kulijenga kwetu. Illa annahum basharun, isipokuwa hakika wao manabii ni wanadamu. Cheo walichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala hakijawatoa katika ubinadamu wao. Kwa hivyo, yamradun, wanaumwa hao manabii. Wayahzanun, na wanahuzunika, wanapata huzuni na wao kwa sababu binadamu. Wayabkun, na wanalia vile vile, wanafikwa na mambo wakalia. Watadhiku suduruhum, na vinapata dhiki vifua vyao. Naam, na wao pia wanafikwa na mambo yakawaumiza katika nyoyo, wakaumia moyoni. Hilo linawakuta pia. Wayamutun, na wanakufa pia manabii. Yote haya twaelezwa ili tusije tukavuka mipaka tukawapa manabii madaraja wasiokuwa nayo. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika suratul Nahl, qala ta'ala, wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim. Anasema Allah, na hatukuwapeleka, kwa maana hatukuwatuma, na hatukuwapeleka kabla yako ewe Muhammad, kwa maana hatukuwatuma mitume kabla yako. Wama arsalna min qablik, na hatuku watuma kabla yako we Muhammad mitume waliotumilizwa hapo ni mitume. Wama arsalna min qablik, na hatukuwapeleka kabla yako Muhammad, yani katika mitume tuliowatuma, illa rijalan, isipokuwa ni watu wanaume. Illa rijalan, isipokuwa ni watu wanaume. Kwa hivyo aya hii inathibitisha kwamba ni watu. Nuhi ilaihim, tumepeleka wahai, au nuhi ilaihim, tunapeleka wahai kwa wao hao watu katika wanaume. Wama arsalna min qablik, na hatuku watuma kabla yako e Muhammad, illa rijalan, isipokuwa ni watu wanaume. Nuhi ilaihim, tunaufunua wahai kwa wao, ni watu tumewakirimu kwa huo utume tu. Kwa hivyo aya hii katika suratu Nahli imethibitisha kwamba mitume ni watu, wamekirimiwa kwa kule kupelekewa wahai tu. Allah anasema tena, fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilaik wa dha'ikum bihi sadruk, akimkhutubia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilaik, huenda wewe Muhammad ukawa ni mwenye kuyaacha. Fala'allaka tarikum, huenda wewe Muhammad ukawa ni mwenye kuyawacha, ba'd ma yuha ilaik, baadhi ya yale ambayo unaletewa wahai wewe, au yanaletwa wahai kwako. Wadha'ikum bihi sadruk, na ni chenye kupata dhiki kwa mambo hayo kifua chako, huenda la kufika hilo. Wadha'ikum bihi sadruk, na ni chenye kupata dhiki kwa mambo hayo kifua chako. Na haya yamemkuta Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu ya istihza, namna makafiri katika washirikina walivyokuwa wakimcheza shere, wakimsema mtume gani wewe, mbona kama ni mtume kweli umefanywa maskini, haya tuna shida tusaidie basi, wakimfanyia dhihaka, tusaidie mbona huna kitu, alafu kama ni mtume kweli wewe, mbona hapajiteremshwa malaika awe mlinzi wako ukitembea naye, mbona watembea mwenyewe tu. Istihza, maneno ambayo yalikuwa yakimkera mtume alayhi salatu wassalam. Allah anamwambia kwa sababu ana ule ubinadamu, fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilaik, na huenda wewe ni mwenye kuyawacha baadhi ya yale ambayo yameletwa kwako, yamefunuliwa kwako, wahi yamefanywa ni wahi kwako wewe. Wadha'ikum bihi sadruk, na ni chenye kupata dhiki kwa mambo hayo kifua chako, yani unatamani hata kuiacha hiyo da'wa, umepata dhiki kwa sababu ya fitna zao na ufedhuli wanaokufanyia. Shekhe anathibitisha mitume ni wanadamu. Bali katika suratu Shuara, katika maneno yaliyozungumza yaliyonukuliwa kutoka Ibrahimu alayhi salam, wa idha maridtu fahuwa yashfin, na pindi nitakapoumwa, wa idha maridtu, na pindi nitakapoumwa, fahuwa yashfin, yeye ndiye mwenye kunitibu, yeye ndiye mwenye kunipa dawa, mwenye kuniponesha yani. Fahuwa yashfin, yeye ndiye mwenye kuniponesha. Nabiullah Ibrahim anathibitisha kuumwa, kwamba akiumwa Allah ndiye mwenye kumponyesha, bali imekuja katika suratul Hijr, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Anaambiwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwa hakika tumejua, walaqad na'lamu, na hakika, na kwa hakika tumejua, annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, kwamba hakika wewe kinapata dhiki kifua chako kwa yale wenye kuyasema. Twajua sisi kwamba unadhikika kwa adha na ufedhuli na udhia na dhihaka na masimango wanayokufanyia washirikina. Twajua Allah anasema hivyo. Shekhi anatuambia baada ya aya hizi, fal anbiya'u alayhimu salamu, manabii alayhimu salamu basharun, ni wanadamu, laisa fihim, hakuna kwa wao, laisa fihim, hakuna kwa wao, shay'un, kitu chochote, min sifati rububiyati, katika sifa za uumbaji na ulezi, min sifati rububiyati, katika sifa za uumbaji na ulezi, awil uluhiyati, au katika sifa za kuabudiwa, awil uluhiyati, au katika sifa za kuabudiwa. Manabii ni watu tu, ndio Allah akasema kwenye Qur'ani, aya hiyo Sheikh ameileta hapo, wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun, wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld, na hatukumjalia angalia binadamu huyo, wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld, na hatukumjalia mwanadamu yoyote kabla yako Muhammad kuishi milele. Makhluqun watakufa. Wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld, na hatukumjalia mwanadamu yoyote kabla yako Muhammad ni mwenye kuishi milele. Afa in mitta fahumul khalidun, sasa ukifa wewe, ikiwa utakufa wewe, wao watakaa milele? Afa in mitta fahumul khalidun, na ikiwa utakufa wewe Muhammad, wao ni wenye kukaa milele? Jawabu hapana. Kama ingelikuwa kuna fursa ya kubakia milele bila kufa, angepewa fursa hiyo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana hakuna mwanadamu atakayebakia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, si ndio? Kila nafsi itaonja nini? Itaonja mauti. Kwa maana aya hii inathibitisha manabii nao wanakufa. Tumalizie aya katika sura al-An'am ya kuonyesha manabii ni watu. Qul la aqulu lakum indi khazainu Allah, sema Muhammad waambie, la aqulu lakum, sisemi kuambie ni nyinyi, indi khazainu Allah, kwamba ninazo mimi khazina za Allah za mali. Sema Muhammad waambie, mimi sijasema kuambie ni nyinyi kwamba ninazo hazina za mali, kwa sababu walikuwa wakimfuata wakimuomba mali, kama we ni mtume kweli tupe hawatusaidie. Sina mali ya kuwapa. Wala a'lamu al-ghaiba, nasema pia waambie, na wala siyajui yasirini, na wala siijui ghaibu, mkaja mkaniuliza mambo ya huko baadaye yaliyofichikana. Haya, tuambie Muhammad, wewe si mtume wewe? mushrikun walikuwa wakimfanyia hivyo. Haya, tuna safari zetu za kibiashara, tunataka kusafiri sasa, tutoke hapa Maka tuende Shamu tupeleke biashara. Hebu tuambie biashara itakuwaje huko Shamu, tunapoenda tutapata faida au tutakula hasara? Alafu tuambie vipi, njia ina amani au kuna shida shida huko? Mtume awaambia wala a'lamu al-ghaiba, wala sijui ya ghaibu. Wala aqulu lakum inni malak, wala aqulu lakum inni malak, na wala sisemi kuwaambia nyinyi kwamba mimi ni malaika. Maana wanamhoji, sasa wewe mtume gani, mbona unaoa, mbona unaoa wanawake kama sisi, alafu mbona unakula, kwa kuona sokoni ukinunua vyakula na unakula. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa wanawake na alikuwa kila chakula, kwa sababu yeye ni mwanadamu. Wala aqulu lakum inni malak, na wala sisemi kuwaambia nyinyi haika mimi ni malaika. Wala aqulu lakum inni malak, na wala sisemi kuwaambia nyinyi haika mimi ni malaika. In attabi'u idda ma yuha ilay, in hapo ni nafia, sifuati mimi, ay ma attabi'u, sifuati mimi isipokuwa kile ambacho kimefunuliwa kwangu mimi. Qul hal yastawi al-a'ma wal-basir, sema Muhammad waambie, je analingana sawa kipofu na mwenye kuona? Qul hal yastawi al-a'ma wal-basir, sema kuambia, je analingana sawa asiona na mwenye kuona? Afala tatafakkarun, basi hamfanyi tafakuri nyinyi, hamfikirii eh? Mbona hamzitumia akili zenu vizuri? Hiyo ni al-an'am. Tumemaliza mukaddima wa tisa ambao unathibitisha kwamba manabii ni wanadamu na wanafikwa na mambo ambayo yanawafika wanadamu wengine. Bihadha alqadri kifaya, kwa kiwango hichi itatosha. Weka nukta hapa. Naktafi bihadha alqadri insha Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayka.